دردونا یو پر بالا رازی بس دا حالو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی دردونا یو پر بالا رازی بس دا حالو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی مودم پتر مو اوشکو انزور ستا در اخصار کوام زیسی دزڑا کور که خواش ریو تا اصرار کوام زیسی دزڑا کور که خواش ریو تا اصرار کوام سطری نور احساشی نفاتی تا سلو نوی ستا ده هجران غم ده جانا نورک خوبو نوی دردو نیو پر بالا رازی بس دا حالو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی خلوت در انجو منوی فالفاتوی بی روح قلب بیا عنقا وجود سی فناس دا ارزو قلب فاتمی مالار کی نمگر امیدو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی دردو نیو پر بالا رازی بس دا حالو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی ستا بازم تشکولا و قاسر تردا سالک سروی سوازم دا زالا و دمین فرد رک سروی سوک جوڑ خوبای بیلال سی دا چا مفقود خیالو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی دردو نیو پر بالا رازی بس دا حالو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی دادم کی اسمانو نا توستا دمینی راز بکی المرغون دی رنگو نا دا حوسستا اغراس بکی ففانو دا گولاب کی شایست دی اثارو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی دردو نیو پر بالا رازی بس دا حالو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی نا غوارم نا فکر دا دل بارا دا فانی دنیا ستا دیدن چی نوی نو چیل فروی دنیا دا شهب نا کر دی تریستا چی ترکیا دو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی دا شهب نا کر دی تریستا چی ترکیا دو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی دردو نیو پر بالا رازی بس دا حالو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی دردو نیو پر بالا رازی بس دا حالو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک خوبو نوی ستا دا هجران غم دای جانا نورک